Vi har fått et brev fra Gudbjart Selbuvotter på Toten, som under en reise i Italia med familien i fjor sommer, fant et lodd som han har sendt oss. Vi har undersøkt dette loddet, nærmere bestemt hos det italienske landslotteriet, som fant ut at loddet var meget gammelt, og ikke bare gammelt. Det var sågar det loddet Cæsar kastet før han gikk over elven Rubicon i år 49 før Kristus. I tillegg var det faktisk vinnerloddet dette året, men ifølge reglene selvfølgelig foreldet for lenge siden. Det italienske landslotteriet har imidlertid valgt å se gjennom fingrene med dette, fordi loddet tross alt har tilhørt ingen ringere enn Julius Cæsar. Og dermed kan vi faktisk gratulere familien Selbuvotter på Toten med en flott førstepremie som vil bli sendt fra Italia i løpet av en ukes tid, nemlig 4 mauriske slavinner, 2 krokker vin, 3 krokodiller, 1 toga, samt en reise til Mesopotamia for 12 personer.